Hei, Espen her. Nytt nyhetsbrev. Jeg har fått et spørsmål fra en leser. En ting jeg lurer på er latinerne den beste Casanova, siden de har så mye romantisk og flørting i sin kultur? Bare lurer. Etterfaen, det ikke noe spesiell type som noe bedre enn andre. Av og til, sånn som jeg oppfatter latinere og de Casanova-typene der, det at selvfølgelig, de har mye energi, som veldig bra. De ofte veldig glimt i øyet. Problemet at noen ganger så kan de bli litt needy, at de på en måte, de blir litt for pågående. Men igjen da, du har to sider av det. Noen kan det, noen kan det ikke. Det som å gå ut på byen blant norske, noen kan det, noen kan det ikke. De som, største tegnet på de som ikke kan det, de går ut for at de skal ha noe fra andre, og de på en måte trenger damene for å bli tilfredsstilt, eller sosiale omgivelser for å bli tilfredsstilt, og de går ut for å søke bekreftelse. Da, folk vil ikke være en del ut av det. Folk har lyst til å bli tilført noe. Så, ja, det er ikke noe. Det er ikke noen som noe flinkere eller dårligere enn noen. Det er bare, det er individuelt. Hva har du opplevd gjennom oppveksten din? Hvordan forhold har du hatt til damer og andre mennesker gjennom hele livet ditt? Det er det som er et resultat av hvor du er her nå. Så hvis du føler at du ikke er der du vil være, så da må du jobbe videre med det. Hvis du føler at du er der, så er det greit. Jeg selv jobber hele tiden etter å bli flinkere med ting da, altså om det er flinkere å kommunisere med folk, om det er flinkere med å gi value, altså gi noe til andre. Ja, rett og slett bli flinkere på ting. Men samtidig så er jeg veldig fornøyd sånn som det er nå, og det er et bra utgangspunkt, føler jeg, for å jobbe videre. Så ja, håper det var svar på spørsmålet ditt.